الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله رب العزة دومت د هدایت او رهنمای او د اصلاح لپاره څنګه چې مخکې امتونو ته انبیای کرام مبلغین او داعین رالیږلي وو، نو ټولو نه لوی انسان او لویا استی او د ټولو انبیاء او امام هغه دې امت ته خاص او دې امت باندې دا خپل ادب او عزت او احترام لازم کو. تاسو به د دوه قدر او احترام کوئ، او دا په تاسو لازم دی ځکه دې دنیا کې څه کوي او ټول ستاسو د فائدې لپاره کوي، د خپل فائدې نشته پکې، ستاسو عزت لټوي، ستاسو خیر او برکت لټوي، تاسو امن او سکون غواړي دنیا کې، او تاسو د پاره د الله رب العزت سره مغفرت د ګناهونو هر وخت دا عادت ته او د اخلاق دی. او استادو بخیر خواهی باندی دیر زیاد حرسناک دی او دی اخپل امت سر دیر امین و محبت دی چیز دی اخپل امت لا سر آجم اکم سخیر او برکت ولا راجم اکم چیزی دنیا کی مجون خوی او آخرت کی ام دعذابون نبچی داوی پیغمبر د خپل امت سره دا تعلق دا محبت او دا شوق او حرس چې دی باندې سخت رانه شي. الله رب العزت زکه په امت باندې دا قدر او عزت او احترام لازم کو چې تاسو به خیال ساته په هر قول او فعل کې پاری او کار کې نو خیال ساتل ودایي رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل وګوره دا کار وګوره دا سنت چې هغه سکلی دی او سی ویلی نو هغه کار به هغه په سنت باندې او دا هغه په طریقه باندې کیږي هغه کې بڑی ریفیدی هغه کار به الله رب العزت کمال ترسی او بستاو ده پار ده فیده گرزی فاقی سر بستاسو دغا وقت و دغا جوند و طول برکتی گرزی تاقی پوجه بانده بستاسو خپل مینز که یو بل سر مسلمانان و رونو که اتفاق و اتحاد و الفتح و محبت پیدا کی چې کوم عمل په سنت باندې وشي هغه کې ټول دا خصوصیتونه موجود دي قران په دې باندې ډیر زور لګولې او چې امت یې په دې مجبور کړو مکلف کړو او کله و ته سخت زور نه کړو تاسو ولې یو عمل کوئ په خپل طبيعت یې کوئ په خپل خواه یې کوئ په خپل رواج یې کوئ دا د مسلمان شان نه دی مسلمان شان او عادت او طریقه خو بدغی چاغه یو کار کوي نو داغه نمخ کې یو افتہ یا الله سرزی بیا میاش په پاره کې دا سوچ او فکر کوي چې دا کار نبی صلی الله علیه وسلم کړو چې هغه څنګه کړو اسنا کوم داغه د طریقې خلاف کو او په ګناه کې واقعا شوم کاروم خوند نه کیو پوره نشي زمونږ چې کوم مقصد دی هغه حاصل نشي نمخکین و دا سوچ و فکر کئی نو مسلمان دا عمل دائرہ اغڑیرہ لگا دا اگر ایک دور و ساتا و فراخی نشتا دی سمرچ انسان دی وقت کے لگیا دے و کئی ہے بلکل دا دی خبر فکر و سر نشتا غم و سر نشتا صدا خوی او عمل لے او زدان تا مسلمان ویم او زدان دعوام کوما چدا عمل زما دا مسلمان ہے دے زما پا دی سر مطلب دا اللہ رضا و ثواب و اجر حاصلو او بیا هم زه دا فکر او سوچ نه کوم چې الله رب العزت دومره لوی تنظیم کړی دی خو د دې لپاره کړی دی زموږ لپاره دومره د اعمالو د عبادتو یو ضابطه جوړ کړی ده قوانین یې نازل کړی ما خو دې لپاره چې د دې عمل په ځای شي د دې عمل قبول شي او بل قبلي چې په طریقه د سنت شي او کله هغه د طریقې نه خلاف شو نو انسان ډیر په خساره کې پریوت ځکه چې فاریو کړه عبس شو وخی او لگا و غزائشو اگر عملیو چوکنو پاگی که دیر عیبون پیدا شو دیر نقصانات پاگی پیدا شو تو پا ترغیباتو که اللہ رب العزت سمره آیاتونه نازل کړی دي مونږ ته کله ویلی دی آخر د سوره توبه کې چې لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے امت، اے خلقو، یقینا راغ تاسو ته یو عظیم الشان پیغمبر ستاسو د جنس نه دی، انسان دی، بشر دی. آدم علیہ السلام په نسل او په اولاد کې دی، تاسو دا غو په خوې بوې باندې پويږي او تاسو او ډېر حیرسناک دی تاسو په بیدو باندې هغه قدم په قدم باندې دا سوچ او فکر کوي چې امت ته مې خیر شي، امت میں بطو مصیبت کی رانش. او خاص کر پا مومنانو باندے دیر نرم دے او دیر رحم والا دے، مومنانو سرے پزلے کی دیر نرمی دا، دیر الفت تے او محبت تے، او ہر وقت دید پار دا خیر سوال کئی، هر وخت کې دا دعا غواړي الله سره په دې مناجات کوي، سوالونه کوي. تاسو غفلت کوئ، تاسو سره دا هیڅ قدر نشته دی. کله ویلو چې من یطع الرسول فقد اطاع الله، د زکه ویلو چې ټول خلق دا دعوه کوله، ټول خلق د دې خبرې قائل یو دین عقیده و چې مونږ یې سفاری کوو او عمل کوو په دې دنیا کې، قزان کړو کمال لګو، دا ټول د دې لپاره چې الله رضا شي. چې الله په موږ سره لازم کړی چې هغه په ځای راوړو، هغه پورا راوړو، هغه کې رانه کوتایو نشي، قصور نشي. دا د هر مسلمان دعوه وا او دعوه ده. الله رب العزت و تاسان اکڑا پھر او دا انسان دا سپتا لگی دا دا بسو کی او سوئی سوک بوتا بل سوئی کنا کلاو پاکی شیطان امراشی پل پیرد بواخلی اگا بوتا بل سوئی چلا پا دیر ازا کی گیا او دا کار بکے او سلویخ کالاو پا یوزے ناستے او مراقبی بکے او تخلقنا بعزلت اختیاره د دنیا خلق سره باندې به مخ نه لګې، تړي ګناګار خلق دي ته به ګناګار شي. خلق به ته دا لارې خي چې په دې باندې الله رضا کا، څوک به ته دا وایي چې دیر د خواره او د سادهګې وخت یې روا کجامه او لباس اغوندي معمولی په لس روپې غز خامتا او خاصه د بخانو ټکو نمونه دي، خانو ټکو ته مارکین خامتا او خاصه دا جامعی جوڑاو گواری قیمتی لباس وانه چي دا خود متکبرین او د متجبرین عادت ده دا څونه کې وړ خو خوراک بنکه و چې روډه و خوري او که چېرې د شپې آرام کوي او سملی نو تلای ما جوان خو دې غټو موټو باندې سملا دا د آرام ځای نه دی کله به وته وی چې اړو خوب مکوا ټول شپه الله ته ولاړیا اسی ولاړیا کله به وته وی چې اړو خوراک مکوا خوانو بزرگان او د الله نیکانو بندیانو اوی شپیرون کړی دی اغی لوگی او تندری تیری کڑی دی نو دا انسان یہ حیران کچی اخ خدا ایس چلو دا خو یو خبره ندا یو طریقه ندا چیزا و سنگا اللہ رضا کو ما چی خوراک نکو ما نمون با سنگا کو ما چ خوب نکو ما نو سړی وزن تکې نو ما چې کومه خوب راځینو سپېړه راکوا تا وړې راګرانا ملاره بولې زت د دې مختلفو بیانونو نا مختلفو دعوتونو نا انسان بچ کو چې من یطیع الرسول فقد اطاع الله اے بندا کو تعالی رضا کول غواړي ته الله بندگی او عبادت کول غواړي تعالی تزانز دې کول غواړي نظم از دې پیغمبر تابعداری کوا من یطیع الرسول فقد اطاع الله هغه چا چې د دې پیغمبر تابعداري وکړه د دې په شان ته عمل وکړه د دې په شان ته ژوند یې تیر کړ د دې په طریقو باندې لار دنیا کې وخت یې تیر فقد اطاع الله بس د الله عبادت وکړه د الله رضا کړه څومره پاسانه باندې ځکه له هغه په سنت نو هغه خوب کړی دی هغه خوراکونه کړی دي قیمتي خوراکونه هغه لباس اچول دی قیمتي لباس ځکه د بار نه بوله کله کله په تحفه کې هغه لوی جامه رااله چې شوقه وته وي شیروانی وته وي لوی لوی خلق یا چی کنه خواه تا دنیا دا لوی خلق چی نو اغا با اغسطا خو کل با ایده دیو جینا رد کلا چاو دست با اکانو لستونی با تنگو ناغی تا ویستل غختو ناغی دا زار وحدا چل نشم کولی دا تلل نشم کولی چه و باسا و چه و نب در اکلا چل ایور کلک بلی ولی راغلی و ادبارنا ادبار خلق مسلمانان نو کافرانو رومیان شامیان اغی بولا تحفیر علیه گلی کنه ناغی چه او کاتر نبی علیہ السلام ناغی که ریخمو نبی علیہ السلام وی چه دا خود پا مون حرام دا نه حضرت عمر له ورکړه هغه ته یې چې دا الله نبی چې ستاسو لپاره حرام درنه لپاره پاره نه ده نبی علیہ السلام ورته چې خدای بنده ارسه کا هغه ستلی حرام دي قیمتي شی خرڅه کا ځان له پنور ضروریات سر کا ما وتا ته نه ویلی چې غنی وای چا هغه پتا پورا ده نو بس دا د نبی علیہ السلام طریقې دي خورا کونه کړی دی خلی باسونه کړی دی دنیا کې چوبو سره یو خوا او چنو نا خزان له خبره وا صحابوم د قعدتو چې کله لوم به وختو ناچاری وا او غریبی وا او سنو نو جاغ حالت ته وګورنم حیران بشي چې کله وبګه پسف کې او بندره پریوت د لوګینا دا حالت پاغی را آلو ابو حر رضی اللہ عنہ دا سنور نور سلمان فارسی او چکل بیا اللہ وسعت وراوستا وسعت داو چه غنیمتون را آلو اسلام تا ادا دا مجبوری دا وجنا دا مجبوری دا وجنا مجبوری دا گوا چه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام ابتدا او شروع ډیر په خسته طریقې باندې وکړه مکه معظمه کې زیار رسکاله چې ډیر په هغه پسته باندې پوی کړو چې ایون ناس عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلكم تتقون اے دخلے بندیانو اللہ عبادت کوئیں استاد سوک نشتا چا پیدا کلی نے سوک دل رزق ندر کئی سوک دل عوب ندر کئی سوک دل صحت ندر کئی خدا اگر عبادت کوئیں کنا اگر پیدا کلی ہے استاد سو نمخ کی مشران چتا سو یار وقت کی آدھوئے او صفتونه کوي نو هغه الله پیدا کړیو وی هغه ذات ته چې جعل لكم الارض فراشا زمکه دل څنګه پیدا کړی دا هر کار په کول شي انکار نکي والسما بنان اسمان یې دل څنګه چت جوړ کړی دی بغیر دستانو نه اجت یې نشته څومره زمانی او شوي ولیکن دا اسمان ضرورت ناراضی دیتا چې زړو کې پیو واخو چې دا دړمول تلری شي دا پسته جارو پیو واخو چې رنگ لوکټه خاسته شي نه چې څنګه الله پیدا کړی دی نو قسم دی دې ته ضرورت ناراضی وان ظلمن السماء ایمان او دا تنظیم کړی دی چې دا اسمان نو برابرای علم الله ته چې څنګه راوړي هر وختونه راوړي او باغې سره د زمکه نظر غونه کوي ستاسو لپاره فراکونه پیدا کوي فصلونه پیدا کوي باغونه دی او میوي دي پس باندې نه نیمګړي کړي بلچا ته به ان شاء الله چې اجت ناراضي ناغیوی چیرخ دیرخ کولی خبره دی وکړه او کتنوی راغلی نوم دا اللہ عبادت کامنگا حجو نکلی دی تپوسو کا اوی زمونگا دی مشر خو یو کم پندوس کلی دی دیده کامنگا مشر کلی دی او پیسلی مونگ پا دبان لکو لوی قاضی دی کنا او دغه سیم د اشراق منځونه کړی دي نفلونه هم کړی دي مون خو عبادت کړی دی کنا نبی علیہ السلام ورته وی چې خپکی غه ما خ خبره ما وکړه خو له اخلاص نه ده چې زه خبره پوره کما بیا تاسو مال جواب راکړئ. هغه دا دی چې الله پنځه نعمتونه بیان کړل چې تاسو مې پیدا کړی، تاسو مشران مې پیدا کړی، زمکه مې دلته فرش پیدا کړی، اسمان مې دلته چت پیدا کړی دی، او پنځم دا دی چې تاسو د رزق تنظیم مې کړی دی. یو خبر واورې ډیره ضروری چې فلا تجعلوا لله اندازا، الله سره به هیڅوک صدار کوي نه، الله له به هیڅوک د برخې خاوند نه ګوره. دا اصلي خبره وه. وانتم تعلمون، ښه پوهېږئ چې هغه سره یا د هغه په شانتې کارونه څوک کولی شي، دا پنځه چې دی کې څوک هغه سره امداد کولی شي یا د هغه ضرورت شته دی. نو خبره دا ده چې فلا تجعلوا لله اندازا، دا لاته او منات پرې دی، دیته سجت نشته دی، ځان له انکار کتل دی. بس چې دا خبره وکړه نو هغې ټولو منډې کړې، ټوپونه کړو چې وګورو دا خو دی مونږ د خپل دین نه بندی، د مشران نام بندی چاوی زکلی دی. نو ده ده خبری ده وجه نامونگ ده عرصو پریدو، طول کاتاو بدلو، طول معامله بدلو، تا خو نشکی ده. نو دیار دسکال نبی علیہ السلام ده اصلاح ده عقیده کولا، چا قاید ده سکه اصلاح ده اخلاقوی کولا، چگور اخلاق ده انسانی پیدا که، یو بل باندې ظلمونه مکوي، یو بل سره دشمنی مکوي، په هیڅ نه هیڅ باندې دشمنی په سوونو کاله تاسو کو انسانان یې، خپل خلق یې، یو عرب یې، یو قریش یې، یو وینه یې، دا څه کوي؟ دا ظلمونه مکوي، یو بل مالونه ملوټه په ناجایزو په غلطو طریقو باندې، یو بل مال مخره او مقبض کوي، د دین د اخلاق او خلاف خبره ده. د اخلاق او اصلاح، د اخلاق او د معاملات او اصلاح دیار لسکاله په دې تیر شو، نو بس هغه نه کول، نه منل، نه عقیده سم کول، نه اخلاق سمول، نه معاملات سمول، نه معاشره سمول، هیڅ قسم آخر الله رب العزت وی چې بس د دې خپل علاج نشتا، وجودا شیطان بار بار حکم پیغمبر تو شو چې فصفح الصفح الجميل، پریدا ډیر په اعلی طریقې سره، ډیر په سیاسي پر هودو سره، وَهَجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، پریگ دا دی لرام دا سے پری خودل چه جگڑتی نا جوڑن شی، شرع و فسادتی نا جوڑن شی، وال تکولا و وین تویولتی نا جوڑن شی، هجرًا جمیلًا. نا خبر استارت شوا، هجرت چالو شو، مخ کے صحابہ اکرام لیگل، مخکې بل ملک ته لیږل، بیا آخر ټول د مدینې خبره شوال ته لاړم، چې هلته لاړ نو هلته ته هم نه خلاصېدو. نو به الله حکم وکړو چې دا خو اوس دی ناروا راواغستو، او په دې کې هم نه پرېږدي چې کله هم ورته پرېښودو، ملک هم ورته پرېښودو، درې سوه ملت نه رالی او هر څومره سختې چې وي هغه هم برداشت کړې، مالونه دنه پاتې شو، هغې پرې قبضه وکړه، اولاد او نسل او دادا نپات شو اغی پی ظلمونه کی یلتا نارینا او زنانا دا اغی پا لسنو کی گیر دی او بیا هم تاسو نماف کئی نو اوزینا للذین یو قاتلونا اجازتو کلیشو چه بس دادی خوب العلاج نشتا مونگ سرا تور راواخ لئے او دفاعی چه اغی در بای ظلمونه کئی نو دفاعو که اخپلا نو دی صحابه کرامو دا سه وخت تیر کړو چې دیار لسکاله خو مظلومانه ژوند تیر کړو په مګه معظمه کې سوسو سره کړی شوی ښه او بیا چې هجرت وکړو نو پاره کې په نور سختی رااله د لوګي او د تندې او د غریب او د فقیر او د ناچار ژوند او ژوند او په دې کې هغه ځان تیار کړو د هغه مقابله ته او دا سی جنگو نے اکلل چه دو کفر ملے ما تکڑا بیا رو رو کار سمیدو بولی زکا چه جہاد بوشو اللہ و فتح اکلا نو دی دور قتلول نا قتلون دیر لک شوی دی خوراگیر بیکلو ہو بینی وو نمالونا بیتنا راولل اغا خلق بیرا وستل غلامان بشو وینز بشوی او حکم داو چه اغا مال سو پوری پہج دار حرب کی داغی پا ملک کی باقی کستا تو اختیار نشتا اگر لازه چامل کنه در آغلی اگر دا امیر خوخه دا نو امیر بکل اعلانو که چه چه دا پلانه قتل کرده ده نو داغه تورا داغه دال داغه نیزا داغه لیندو دا دا دودی ناغا بیغا مجاہد لورکلو کلا بگی دا چلا التبونو حکم داو کنا دا سنور نبی علیہ السلام بگی اخپل زان لخصوصیتو چیغی تصوفیوی نبی علیہ السلام چمالی غنیمت بپروتو او نبی علیہ السلام بکم شے وخشو نبیت نوچت کو کعبۃ روا کعبۃ لباسو کعبۃ وینزوا کعبۃ اسو کعبۃ اوخو نا ویتنو تک زبر در پجان کی دغه شیو کنا چمالی غنیمت را جمع شنو جنبی علیہ السلام پکې سوچ کاو کاو نو دا ابو جهل اوخی اولیدو اگو پا دی پیجندیشو چه اگو تا دسرو دارو کڑای اچولیو دا ابو جهل نبی علیہ السلامی دا زمان دی تکیج دا زمان دا کاکا دی او زمان دا غدیر خو فگوالی تیر شوی دی دا اوخ با زمانی نو نبی علیہ السلام واغز دا تاغت اختیارو چی مالی غنیمت را جمعی لا دار اسلام تنی راوڑ شوی ناغا وقت کی دی که دا چا حق نشتا دا دا امیر حق دے چگا پا گیار سکی او چی کلا با دار اسلام تا راوڑو باس بیا با تنپینزم ابرخ جدا شوا پلا او هغه نور بعد مجاهدینو په میند کې تقسیم شو چې او سره او پیاده راغله نو هغه له یو برخه او چا سره به اسو نو هغه له دوه برخه په دې طریقې به تقسیم کو چې للراجل سهمن وللفارس سهمان پیاده د پاره یو برخه او د سور د پاره دوه برخه په دې طریقه به تقسیم کو هغه کې او پنځمه برخه چې وجودا شی و ناغه به بیت المال لراله چې دا د چا حق دی لليتامى والمساكين وابن السبيل ما ول وخت کې خدایي پنځو د پنځو حقو چې للرسول ولذ القربا واليتامى والمساكين وابن السبيل د پیغمبر برخه داغه د خپلوانو برخه او د یتیمانانو مسکینانو ابن السبيل پنځو برخه وکړي د پیغمبر برخه خوونه د خپلوانو او خپلوان کداغه مسلمانانو کنه وو زاوی برخه وا او خپلوالی د نسب نه وا خپلوالی د مدد او د نصرت وا نو چې هغه سره پاغه کفر کې په خپل رشتہ کې چا مدد کړو هغه ته نه مرادو لکه ابو طالب و سره ډیر زیات مدد کړو داسې نور نور حضرت عباس د مشر تر وغو سره کنا داسې نور نو دغه یادول چې د دیو برخی په غنیمت کې ځکه دی پیغمبر سره په صح وخت کې امداد کړو ها کله چې پیغمبر د دنیا نه لاړ برخی لاړ اوس نشته کله چې خپلوان یې ختم شو نو برخه هم لاړه ځکه خپلوان خو نشته کنه چې هغه سره مدد او نصرت کړو کنه دا زمونږ د احناف او قول له چې بس صرف هغه خمس بدری ته حصے کیږي اتمانان مسکینان ابن السبيل د پیغمبر برخه ساقط ته د موت توجینا یو زو کوی جاوا جوان دې د ناغي با هغه بوله وسوم برخه کین نو ها هغه و چې امام شافعی صاحب نړیر خوشاله ځکه هغه وی چې هغه نشته خو خلیفہ خوشته کنه نو خلیفہ دا هغه په ځای ناشته هغه برخه بدل ورکو وې ته به خلیفہ کنه طالب درکو بیا نو ها هغه هم داسې خبره او اقرباوی ټیک دا هغه وخت کې نو هوسته نو اقربا به کوم دی ګوره هوڅوک په چترال کې دي دا سیدان او میاګان چې ځان ته وی کنه څوک یو دی څوک کوم ته را سایته دی باندې دا صرف د احناق او قول قطعا چې هغه برخه ساقط شوی دی نبی علیہ السلام په موت سره سم چې دا نور ډیر اعمال ختم شو نو جوړ داوم ختم شو ترګه د موت او د حیات ډیر فرق دی کنه خا نو صحابه او دا شانونو دا رستو بیا خوشو رستو نور اول حالت دا ډیر ولی داغي مالونه ډیرو عثمان سمره مالدارو ابو بکر سمر مالدارو او چې مدینه ترانو نو الله او تفقرا وی چې للفقراء المهاجرین دا مهاجرین ټول فقرا دي ولی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی زکه چې داغي مالونه پاتې شنو کافرانو په قبضه وکړه نو داغي مال شو دا مسله الله رب العزت دې تفقرا زکه وی چل ته دې مالونه غي ته پاتې شوې دي هغه مالکان ګرځېدلې امام شافعی سے بیا دې ځای کې ګډ وړ دې غوي نه کافر د مسلمان د مال مالک نشي ګرځېدې ها نو دا فقرا او تولی وي وي دار دې وجه نه چې لاس ته ډېر بیارته شو د مدینه نه مکه ته لاس نه رسی دا مو یې خبره ده چلا سی بیارتا شنو دے فقیر شو مسکین شو نا اصل خبر دا غدا چی مال اغیتا پاتا شنو دا غیه مالکان شو ندیتا اللہ فقراوی نو اغا مالو نو چکل ابدی بیا حملی اکلی او فتح اوشوی اگا دا مسلمانانو لاسترالو اگا معلو نو دا حضرت ابو بکر دا عثمان دا دی خلق معلو نو اگی و تکاتو چی دا غزمونگا او خان دی دا غزمونگا سون دی دا غزمونگا خو دا نشوی لی چی دا زمونگ مال دینا خو غنیمت شو اگا دا کافر و مالو اگی پی خبزاو کلن دا اگی مال شو زکه دنیا کې دا څه شی نشته دي چې مالی او مالک یې نه وي دا نشته او صرف فقها وایي چې په وقف کې شته دي وقف چې چا یو شی وقف کو نو هغه د دې ملک نه مو وته ا دې بل چا په ملک هم نه راغله کغه سمکه مقبره له وقف کړه نو نه دې مالک دې نه نور څوک مالک دې مولې ژوند دي لا اله مالک اندغشت ده انور داس مال نشتر چه مالی او مالک یعنی نمونگا امام شافی صاحب تاوی چه ده خدای بنده چه تاوی چه دید ملک نه نده و ته ده کافر و ملک پی نده راغلی ولی دا وقف شسو چه دیتی امرالو اللہ و ته فقراوی چه دیس نشتا او تاوی چه غیم مالکان نگردی نو دا کم مال شو دا خو وقف کړی نه دی چا دا خو صرف د وقف مالک نه ای هغه کیدار چا اختیاری کنه او دار چا حقی کچا مقبره لازم کور کړه کچا عیدګاه لازم کور کړه کچا بل داسې هسپتال لازم کور کړه وقف کی مدرسې له ور کړه وقف کی نو هغه هغه کې چا ملک نشتا بس خلق په کې خپل کارونه کوي خدا څوک نشي ویل چې دا زما ملک دی او بل تخپه کی دي چې دا دی وته دغه نه کینا نا مالونه په دې طریقې باندې ډیر تاجران وو نغي به دغه وخت نه پیدا واغستا لا بلنو چې کوم مالونه مسلمانانو پاتې شي وو نوی ده کافرانو نواغستو فرزانه بیور کول ارسو چل چوو ناغا با دی راول مدینه تا نپا دی بی خرسول خوچا دانشوه لی چدا خود ما مال لی او دا زمان پاتشوه پا مکه که ما هجرت کلیو ناغا با توی دا خود ما پا پیسو آغستره دا اوخ ده دا اس ده اما به 1500 ریال ورکړی دي راکا 1500 ریال نو ته واخلا نو هغه به چول د خپل مال اخلم دا مسله و دا دغه مالونه پاتې شو ها هغه قران کریم دا ویلی چې ولن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا چلوی چر الله کافر لا په مسلمان باندې فوقیت او غلبه نور کوي امام شافعی سب دې ته کتلې هغه وی چې ولې به کافر د مسلمان د مال مالک ګرځي ولې چې الله وی ز کافر له دومره دغه نور کوم او مسلمان باندې موږ وایو دا د آخرت خبره ده ته به کم کم ځای جواب کوي تراشه نن هر ځای کې کافر نه دی غالب او مسلمان اوہی او ٹکی او مالونه تے قبضہ کے او دا غاجز دا غلامانو پشانت جوان دے نو آیات سشو چلائی جعل اللہ للکافرین علی المومنین چلاوی دا چرے کافر لا غلبا زور نورکم او تسلط پا مومنانو باندے نو نو نو گورار دے مسلمان باندے تسلط دا چا دے دا کافرانو خبر دا اللہ دا قیامت پا حق کی ہوئی چلتا که بزو کافران لا فوقیت نور کو مغیب دلان دیو دیو پی دپاسی اغیب جہنم کی دوم ازمک دلان دیو دیو پی دپاسی اغیب زلیلی او دیو عزتمن دی دغه معناو که چه جنجال جوړ نشی نه تا خو جنجال جوڑ ہے تا با دا آیات وی و خلق بزر پس را پاس جدا سو ہے تو تراش ما توخه ہے چکم دے مسلمان غالب دے و کافر مغلوب دے ابر اخوار دے که الٹا دا ناغ دیتا کتلی ریخا یو معنا دا یا داو آیا چه دا دلیل او حجت پا لحاظ سره کافر نشی غالب کہ دے پو مسلمان ای بزور بئی بادشاہی بئی وصلہ و قوت بئی پو دلیل و سرانشتا که پو دلیل شن آگا دا مسلمان سره دے آگا دا حق پرست سره دے کافر و سره و باطل پرست تو سره اس دلیل نشتا نا دغو آیا نو بیام دا آیات مطلب صحیح شو نو مطلب داو چې رستو صحابه کرام ولی خوشو پا دی مالونو پا دی غنیمتونو چې تا د کافرانو نه بیر سره وړو هغه بیا تقسیم کن د یو یو پکې دومره پر خوره سیده چې هغه د هغه د پخپلو مو بیا د وړو د نوسو کړ وسو پورې با په دغې خجون تیرې ده دا حال خو لیکن اول خو په سخت راغلی وی کنه ښه الله رب العزت وی چې کته غواړي چې الله رضا کوم نو د پیغمبر سنت داغه تابعداري داغه طریقه داغه قدر او احترام دا دی چې الله مونږ ته وی چې تاسو به داغه قدر کوئ غو سره به مدد کوئ او داغه احترام به کوئ نو هغه څه دی وخت کې داغه چې داغه سنت دی داغه کارونه دی داغه اقوال دی داغه خبرې دی داغه احادیث دی نمونگ با داغی عزت و احترام کو مونگ چره چه و عمل کو نبخ پل طبیعت و مشرانو با طریقه خودی بینکو بلکی گورو بچه نبی علیہ السلام دا عمل څنګه کرده کاغا منز ده کاغا حج ده کاغا زکاة ده خیرات ده کاغا ذکر ده کاغا دعا ده دا طول اگه کرده کاغا دا مریض تپوس ده کاغا دا معشوم خطنه ده کاغا دا اگه حقیقه ده هر آبا داغو پسند چی آغا سکلی دن آغا سبیکو من داغو دا پیغمبر تابیداری نو او کنا خلق داسی شی چی آغیوی نمونگا چی مشرانو سکلی دی آغی بکو آغا بکو امونگ تا دا پیغمبر سنت دیر گران دی ولی دا چابا سمیه دا چابا نی عجز بی او دا غړو کې او شذیه پیدا شنو هغه بدو به زی اخلي شل زر روپے واغه سره کم دی کم از کم چا دو به زی اخلي نانو سچل وکې وسوې زمو مشران خو با تور چانا باندې کړه اب خلکو به ویشل چې دا حقیقت شو زمو مشران خو با یو شی پوخ کو چې دا غړو نوم نشته دی اتو به وتوي لیټه ونتي بابا ناول به وکړو بیا به پیو بل وشتو نو بس مونږه خو باغ کار کو چې غي سکړي وایته د پیغمبر قدر نه کوي د مشرانو قدر کوي استادلو کې د پیغمبر عزت او احترام نشته او د مشرانو احترام دین دا خو د مسلمان شان نه دی مسلمان خو دې تنوي چې سمې دې نه نو تا باندې لازم نه ده مکوا دا خو د سمی خبره ده چې یو سړی سره طاقت کیږي نو او چې نه کیږي نو ته خو پینیولې نه یې دا خو ته پر اسمو رواج کې راغلی نو خامخا مجبور یې چې نه بیا به راپورې خلک خبرې کوي بیا به داسې کوي الله ربالعزت مونږ باندې د پیغمبر قدر لازم کړی احترام لازم کړی چې تاسو کله عمل کوئ نو د هغه د سنت تپوس به کوئ او چې داغه سنت تپو سموکو او هغه ته معلوم شو چې خاغه داسې عمل کړو نو یو سات هو جاړې چې الله موږ ډیر عمر په غلطه تیر کړ موږ ډیر عمر د پیغمبر خلاف وکړو چې د دې وسه چل کی موږ د پیغمبر ډیر به قدر او عزتي وکړه یا الله معافی راته وکې او اوس خبر شو نو اوس به قدر کو اوس به احترام کو اوز بارا عمل داغه په سنت باندې کو کسو خپي او که خوشاله کړو سو کرا سره غم خادي کله کور کیو کنه کی خو مونږ به داغه سنت نه پریږو مون خلق او تاجت نشتا زمونږ د پیغمبر سنت تاجت ده دا اصل دین ده نو خا واخر دعوانه